يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری مراد زندگانی دنیا اور زینت دنیا ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ چھوڑ دوں، اور اگر تمہاری مراد اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہیں. سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم کے فضائل. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو دو باتوں میں سے ایک ہی قبولیت کا اختیار دیں، کہ اگر تم دنیا اور اس کی رونق پر ریجھی ہوئی ہو تو آؤ میں تمہیں اپنے نکاح سے الگ کر دیتا ہوں، اور اگر تم تنگی ترشی پر یہاں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی چاہتی ہو اور آخرت کی رونق پسند ہے تو صبر و سہار سے میرے ساتھ زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں کی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں سے جو ہماری مائیں ہیں خوش رہے. سب نے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو اور دار آخرت کو ہی پسند فرمایا، جس پر رب تعالیٰ راضی ہوئے، اور پھر آخرت کے ساتھ ہی دنیا کی مسرتیں بھی عطا فرمائیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس آیت کے اترتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھ سے فرمانے لگے کہ میں ایک بات کا تم سے ذکر کرنے والا ہوں، تم جواب میں جلدی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دینا. یہ تو آپ جانتے ہی تھے کہ ناممکن ہے کہ میرے والدین مجھے آپ سے جدائی کرنے کا مشورہ دیں. پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی. میں نے فوراً جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، اس میں ماں باپ سے مشورہ کرنے کی کون سی بات ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ پسند ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ پسند ہیں، اور آخرت کا گھر پسند ہے. رسول اللہ کی اور تمام بیویوں نے بھی وہی کیا جو میں نے کیا تھا. اور روایت میں ہے کہ تین دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو، بغیر اپنے ماں باپ سے مشورہ کیے کوئی فیصلہ نہ کر لینا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا جواب سنا تو آپ خوش ہو گئے اور ہنس دیے. پھر آپ دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے حجروں میں تشریف لے گئے. ان سے پہلے ہی فرما دیتے تھے کہ عائشہ نے تو یہ جواب دیا ہے، وہ کہتی تھیں یہی جواب ہمارا بھی ہے. فرماتی ہیں کہ اس اختیار کے بعد جب ہم نے آپ کو اختیار کیا تو یہ اختیار طلاق میں شمار نہیں ہوا. یہ تمام روایتیں مسند احمد، صحیح بخاری، مسلم وغیرہ کی ہیں. مسند احمد میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا، لوگ آپ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، اجازت ملی نہیں. اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، اجازت چاہی لیکن انہیں اجازت نہ ملی. تھوڑی دیر میں دونوں کو یاد فرمایا گیا. گئے دیکھا کہ رسول اللہ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن رسول اللہ کے پاس بیٹھی ہیں اور آپ خاموش ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، دیکھو میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا دیتا ہوں. پھر کہنے لگے، اللہ کے رسول، کاش کہ آپ دیکھتے میری بیوی نے آج مجھ سے روپیہ پیسہ مانگا، میرے پاس تھا ہی نہیں. جب زیادہ ضد کرنے لگیں تو میں نے اٹھ کر گردن نہ. یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمانے لگے، یہاں بھی یہی قصہ ہے، دیکھو یہ سب بیٹھی ہوئی مجھ سے مال طلب کر رہی ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف لپکے اور عمر رضی اللہ عنہ حفصہ رضی اللہ عنہ کی طرف اور فرمانے لگے، افسوس، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مانگتی ہو جو آپ کے پاس نہیں. وہ تو کہیے خیر گزری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک لیا، ورنہ عجب نہیں دونوں بزرگ اپنی اپنی صاحبزادیوں کو مارتے. اب تو سب بیویاں کہنے لگیں کہ اچھا قصور ہوا، اب سے ہم رسول اللہ کو ہرگز اس طرح تنگ نہ کریں گی. اب یہ آیتیں اتریں اور دنیا اور آخرت کی پسندیدگی میں اختیار دیا گیا. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے آخرت کو پسند کیا جیسے کہ تفصیل وار بیان گزر چکا. ساتھ ہی یہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول، آپ اپنی کسی دوسری بیوی سے یہ نہ فرمائیے گا کہ میں نے آپ کو اختیار کیا. رسول اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھپانے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ میں سکھانے والا آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں مجھ سے تو جو دریافت کرے گی میں صاف صاف بتا دوں گا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ طلاق اختیار نہیں دیا گیا تھا بلکہ دنیا آخرت کی ترجیح کا اختیار دیا گیا تھا لیکن اس کی سند میں بھی انقطاع ہے اور یہ آیت کے ظاہری لفظوں کے بھی خلاف ہے کیونکہ پہلی آیت کے آخر میں صاف موجود ہے کہ آؤ میں تمہارے حقوق ادا کر دوں اور تمہیں رہائی دے دوں اس میں علماء کرام کا گو اختلاف ہے کہ اگر رسول اللہ طلاق دے دیں تو پھر کسی کو ان سے نکاح جائز ہے یا نہیں لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جائز ہے تاکہ اس طلاق سے وہ نتیجہ ملے یعنی دنیا طلبی اور دنیا کی زینت و رونق انہیں حاصل ہو سکے واللہ اعلم جب یہ آیت اتری اور جب اس کا حکم رسول اللہ نے ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کو سنایا اس وقت رسول اللہ کی نو بیویاں تھیں پانچ تو قریشیاں عائشہ حفصہ ام حبیبہ سودا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہن اور صفیہ بنت حیی جو قبیل نظیر کی تھیں اور میمونہ بنت حارث جو ہلالیہ تھیں اور زینب بنت جحش جو اسدیہ تھیں اور جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہن جو مستلقیہ تھیں